Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Minsan sa buhay natin ay dumarating ang oras na nagiging makasarili tayo at nakakalimutan nating i-appreciate ang pagmamahal na natatanggap natin mula sa ibang tao. Lalo na kung galing yun mula sa mga magulang natin mismo. Popoy, ako nga pala si Marco, 27 years old, na taga Las Piñas at nagtatrabaho ngayon sa isang bangko dito lamang sa amin sa Valenzuela. Popoy, lumaki ako sa isang kakaibang setup ng pamilya. Dahil tumayo bilang tatay at nanay ko, ang daddy ko. Mapa sa gawa o mapa sa itsura? Paano? Isa kasing cross-dresser gay ang daddy ko na mas kilala bilang Dada Pia ko. Ang kwento niya sa akin, matagal na raw silang magkaibigan ni Mommy. Hanggang sa minsan ay pumunta si Dada sa bahay ni Mommy para humingi ng payo dahil sa broken-hearted daw siya noon sa ex-boyfriend niya. Ang pagkukwentuhan nila ay nauwi nga sa inuman at sa lasingan. Totoo pala yung biro na naririnig ko na kapag ka ang bakla raw ay nalalasing, ay pwede pa ring makabuntis ng babae. Dahil ako nga ang naging bunga ng gabi na nagkalasingan ang nanay ko at ang tatay ko. Pinanagutan naman daw ni Dada Pia si Mommy. Sinuportahan, sinamahan at inalagaan sa pagbubuntis niya. At sinabi niya rin sa akin ni Mommy o na si Mommy ang kauna-unahan at kahuli-hulihang babae na minahal niya sa tanang buhay niya. Oo, minahal ni Dada si Mommy nang higit pa sa isang kaibigan. Kaya lang Popoy, hindi ko nakilala ang Mommy ko. Dahil namatay siya pagkatapos niya akong ipanganak. Kaya mag-isa na lamang si Dada na nag-alaga at nagpalaki sa akin. Sigurado ka bang wala ka nang nakalimutan? Opo, Dada. Nasa bag ko na po lahat ng notebook ko tsaka baon ko. Thank you po. You're welcome, baby ko. Basta magpapakabait ka, ha? Huwag kang magiging pasaway sa teacher mo. Hindi naman po ako pasaway, eh. Dada, pwede po bang huwag niyo na po ako tawaging baby? Kasi big boy na po ako, eh. Oh, sige, sige. Basta kapag may nang-away pa sa'yo dyan, ha? Huwag mo na lang siyang patulan. O kaya, isumbong mo na lang kaagad sa teacher mo, okay? Opo, promise po. Hindi po ako makikipag-away sa mga classmate ko. Yan. Ang bait-bait talaga ng baby ko. O siya, sige na. Alis na muna ako, ha? Hindi na kita masusundo mamaya kasi marami akong tatahiin sa bahay. Okay lang po. Kaya ko na po umuwi mag-isa, mamay. Papasok na rin po ako sa loob ng classroom. Bye-bye po. O siya, sige na. Bye-bye. Babay na, baby ko. Babay po, Dada. Hoy, Marco. Ano mo ba talaga yun? Nanay o tatay? Eh, di ano pa. Kalahating nanay, kalahating tatay. Siguro kapag natutulog kayo, nagiging tatay mo siya, no? Tapos, sa umaga naman, nanay mo siya. Para palang manananggal yung tatay mo, eh. Sa bagay, mukha naman talaga siyang manananggal. Ang laki-laki ng katawan pero kung manamit, parang manika. Ang kapal-kapal pa ng makeup. Inaano ko ba kayo? Inaano ba kayo ng dada ko? Aba, aba, marunong ka nang sumagot ngayon ah. Papatulan ka na yata niyan eh. Matapang ka na, Marco, ha? Sus, wala ka naman pala eh. Hanggang salita ka lang, palibhasa, bakla ka rin, pareho ng tatay mo. Ayaw mong tumigil ah. At talagang marunong ka nang lumaban ngayon, ha? Etong sayo. Ito pa! Lokohin mo na ako lahat-lahat. Huwag lang ang dada ko. Eh, totoo naman, di ba? Pareho kayong bading ng tatay mo. Kaya eto pang bagay sayo. Sige, upakan mo yung bading na yan. Sige pa! Ito pa! Uy, teka. Tama na yan. Paparating na yata si ma'am. Naririnig ko na yung takong ng sapatos niya, eh. Teka na. Siguro naman magtatanda ka na ngayon. Pading ka! Huwag kang magsusumbong kay ma'am. Kundi, lagot ka talaga sa akin. Marco? Ikaw na ba yan? Opo. Halika muna dito at sukatin mo tong tinahikong polo shirt para sa'yo. Mamaya na lang po. Magbibihis po muna ako. Mamaya ka na magbihis. Sukatin mo muna to. Halika na, dali na. Sige po, pupunta na po. Oh, may natira kasing tela yung customer ko kanina. Ang sabi niya, sa akin na lang daw. Kaya ginawan na rin kita ng polo shirt. Eto, tignan mo nga kung... Teka, bakit may mga pasaka? Bakit ang dumi ng uniform mo? Wala lang po ito. Nakipag-away ka na naman ba? Hindi po. Nadapa lang po ako kaya... Kaya ka may pasa. Ganon? Magsabi ka nga sa akin ng totoo, binubuli ka pa rin ba ng mga kaklase mo? Hindi ka aamin? Sige, bukas na bukas din kakausapin ko yung teacher mo at lahat ng mga kaklase mo. Papaaminin ko sila kung sino ang gumawa sa'yo niyan. Dada, wag na po. Ako naman po may kasalanan kasi pinatulan ko po sila eh. Ayoko naman po talaga sana silang batulan kasi alam ko po magagalit po kayo. Kaya alam po, ayoko po na dinadamay nila kayo eh. Ayoko po na nagsasalita sila ng masama tungkol sa inyo. Sorry po. Sorry po, hindi ko po napigilan ang sarili ko. Sige na. Huwag ka na mag-sorry. Wala kang kasalanan. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa mong pakikipag-away, pero... Salamat, anak, kasi pinagtanggol mo ang dada mo. Nasasaktan lang po talaga ako kapag kayo na po ang sinasabihan nila ng masama. Kaya hindi ko na po napigil ang sarili ko kanina. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo, anak. Alam mo, ipinapangako ko sa'yo. Kahit ganito ako, gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting magulang para sa'yo. Kaya, habaan mo yung pasensya mo, ha? Hinahabaan ka naman po eh. Minsan lang po talaga, hindi na ako nakakapagpigil. Lalo na po kapag kayo na po ang dinadamay nila. Normal lang naman yung mapikon o magalit. Minsan kasi talaga, sumusobra na sila sa ginagawa nilang hindi maganda. Pero dapat, alam mo pa rin kung paano magpatawad, ha? Huwag puro galit at sama ng loob yung itinatanim mo dyan sa puso mo. Isipin mo na lang na kahit gaano pa kasama yung gawin nila sa'yo, at least hindi ka gumaganti o gumagaya sa kanila. Popoy, hindi naman talaga ako palaaway at mas lalong hindi ako mabilis mapikon sa mga nambubuli sa akin sa eskwelahan. Kaya lang kapag kasi dada na ang sinasabihan ng masasamang bagay ng mga kaklase ko, ay hindi na ako nakakapagpigil. Mabait na tatay naman kasi ang dada ko. Hindi kami mayaman at hindi rin ganun kalaki ang kinikita niya sa pananahi. Pero wala akong hiniling sa kanya na hindi niya naibigay. Kaya naman alam ko sa sarili ko na dapat lang na suklian ko ang lahat ng pagmamahal at pagsasakripisyo na ginagawa ni dada para sa akin. Kaya lang Popoy, hindi rin pala ganun kadali ang lahat, lalo na nang mag-high school na nga ako. Naramdaman ko noon na hindi sa lahat ng oras ay kakayanin kong kainin ang lahat ng mga masasakit na salitang ibinabato kay dada. Lalo na kapag kakasama na ako sa nahuhusgahan ng dahil sa kasarian ng dada ko. Pinanood natin, no? Kaya pala trending yun. Sakto lang. Hindi naman masyado nakakatakot. Hindi raw, eh halos matapon na nga yung inumin mo kanina eh. Siyempre, nakakagulat yung mga scene eh. Pero hindi naman talaga nakakatakot eh. Hindi ko alam bakit ang daming comment na may hinimatay pa raw sa pelikula na yun. Sus. At isa ka na dun sa mga muntik nang himatayin. Ay naku, maganap na nga lang tayo nakakainan dahil nagugutom na ako. Ikaw, ano gusto mong kainin ngayon? Nagutom ka kasigaw kanina sa loob ng sinehan. Pero parang gusto ko ng fried chicken. Sakto, gusto ko rin ng fried chicken. Tara dun sa fast food, oh. Marco? Ah, dada. Anong ginagawa mo dito sa mall? Nanood lang po ng sine at kakain lang po saglit. Sino yung kasama mo? Ito po, si Tin po. Kaklase ko po. Tin, daddy ko pala. Hi po. Tito. Tita? Hello, Tin. Ikaw pala ang kadate ng anak ko. Ang ganda-ganda mo namang bata. Alam mo, nananahirin ako ng mga dress. Minsan dumaan ka sa bahay, ha? Tatahian kita ng magandang dress. Sige po ba? Salamat po. You're welcome, ganda. Saan nga pala kayo kakain, Marco? Gusto nyo sumabay na lang kayo sa amin? May kasama po kayo? Meron, si Richard. Yung tinahian ko ng barong nung isang linggo. Yung palagi pong pumupunta sa bahay? Oo, nagyaya kasi siyang kumain dito sa mall. Tapos mamaya ipapakilala niya raw ako sa mga ibang kasama niyang model na tatahian ko rin daw ng barong. Nag-CR lang yung saglit. Tara, sabay na kayo sa amin. Kasi mamaya pa naman darating yung mga kasama niya eh. Hindi na po tita, I mean tito. Saglit lang naman po kami ni Marco kasi uuwi na rin po ako kaagad. Sigurado kayo? Sayang naman, para sana makilala niyo na rin yung mga kasama ko. Okay lang po talaga. Baka maka-istorbo rin po kasi kami sa inyo. Oo nga po, Dada. Next time na lang po. Okay, sige. Basta mag-iingat kayong dalawa mamaya pa-uwi, ha? Puntahan ko na lang muna yung mga kasama ko. Nice meeting you po, Tito. Nice meeting you din, ganda. O anak, huwag na masyado magpapagabi, ha? Mall at bahay lang. Huwag na dun sa bahay na walang kusina. Siyempre hindi po, Dada. Dapat lang. O siya, sige na. Alis na ako. Bye. Daddy mo talaga yun? As in, kadugo mo? Oo, pagpasensya mo na. Ganun lang talaga yun. Anong ibig mong sabihin na ganun talaga siya? Maingay, tsaka makulit. Halata naman, di ba? Sa mga sinasabi na kanina. Pero mabait yun, sobra. Mukha naman talaga siyang mabait, pero... paano nangyari yun? Ang ibig kong sabihin... Paano ako nabuo kahit bakla siya? Oo. Lalaki pa rin naman yung si Dada. Ang kwento niya sa akin, matagal na silang mag-best friend ni Mami. Nagkalasingan sila isang gabi na broken-hearted si Dada. Tapos ayun, doon ako nabuo. Ang cute nga ng love story nila eh. Hindi naman daw kasi talaga na shotgun wedding si Dada. Kasi totoong minahal niya ang Mami ko. Oo nga. Ang cute nga ng love story nila, pang MMK lang ang dating. O, diba? Akala natin sa TV lang nangyayari, tapos eto, pwede rin pala talagang mangyari sa totoong buhay. Sinabi mo pa. Sorry ah, na-curious lang talaga ako. Ngayon lang kasi ako nakakilala ng bading na may totoong anak. Ayos lang yun. Hindi lang ikaw ang unang tao na na-curious kung paano ako nabuo ni na Dada at Mommy. Pero Marco, hindi ka naman siguro kagaya ng daddy mo, no? Anong ibig mong sabihin? Na ano? Na hindi ka naman siguro bakla kagaya niya. Alam mo na, baka isang araw, manghiram ka na lang din ng lip gloss sa akin at sabay na tayong mamili ng mga bagong makeup at dress. Tin, hindi ako bading. Siyempre, joke lang yun. Dahil alam ko naman na hindi ka talaga bakla. Medyo naninigurado lang ba? Kasi baka mamaya, confused ka na pala sa sarili mo, hindi mo lang alam. Hindi nga ako kagaya ni Dada. Straight ako. Ano bang akala mo sa akin? Magiging bading din ako sa future? Uy, wag ka nang mapikon. Nagbibiru lang naman ako eh. Alam mo, halika na. Kumain na lang tayo. Popoy, pagkatapos ng araw na yon ay hindi na ako masyadong kinausap pa ni Tin. Hindi na siya kagaya ng dati kapag ka nagkakasama kami sa isang group project. At palaging may dahilan kapag ka niyayaya ko siya na lumabas ulit kami o manood man lang ng sine. Kahit hindi niya sabihin, alam ko naman na si Dada ang dahilan ng biglang pag-iwas niya sa akin. At alam ko rin na iniisip niyang bading ako. Gustong gusto ko pa naman si Tin that time. As in, wala. Hindi ko na magawang makita ang ibang babae. Si Tin lang talaga. Sa totoo lang po, Poy, gusto kong sisihin si Dada dahil parang siya pa ang naging dahilan kung bakit na-busted ako kay Tin. Pero syempre, hindi ko yun pinahalata kay Dada. Ayoko rin kasi na maramdaman niya na ikinakahiya ko siya. Kaya sa mga sumunod na niligawan ko o naging girlfriend ko, ay hindi na ako nagbabanggit pa ng kahit na ano tungkol sa tatay ko. Hanggang sa makilala ko si Nikki noong nasa fourth year college na ako. Hindi kami magkaklase pero nakasama ko siya sa isang outreach program. Simple lamang si Nikki, hindi katangkaran. Morena, kulot ang buhok at lalong lumalabas ang ganda niya kapag ngumingiti siya. At mula nga nang makilala ko si Nikki ay hindi na siya naalis pa sa isipan ko. Kaya hindi ko na sinayang pa ang panahon at naglakas ako ng loob na manligaw na sa kanya. O anak, bihis na bihis ka. May lakad ka? Opo, magmumol lang po. Magmumol o aakyat ng ligaw? Magmumol lang po talaga. Eh bakit planchadong-planchado yung polo mo? Pati yung buhok at sapatos mo, malapit na maging magkasingkintab. Dada naman eh. Na-conscious tuloy ako bigla. Wala ka namang dapat ika-conscious kasi kahit hindi kita anak, ang pogi mo pa rin sa paningin ko. Siyempre, mana po yata ako sa inyo, no? Dada, baka pwedeng humingi ng extra allowance para sa linggo na to. Ayan, sabi na nga ba eh. Dito rin papunta yung papogi effect mo na yan eh. Pero sige, since ngayon lang naman ulit kita nakitang nagpapogi ng ganyan. Yan. Yan ang allowance mo para sa linggo na to. Dinoble ko na yan, ha? Yun! Dabis ka po talaga, Dada! Kahit bawiin ko yung dinagdag ko na allowance mo? Siyempre, touch move na po yun, oh. Nahawakan ko na to, kaya wala na pong bawian. Biro lang naman. Pero nak, sino ba yung nililigawan mo? Yan ba yung kausap mo madalas sa cellphone hanggang madaling araw? Saka yung palagi mong kasama sa mga picture mo sa Facebook? Oo po, siya nga po. Maganda siya, ha? Lalo na yung picture niyang nakangiti siya. Pero alam mo, feeling ko mas maganda siya sa personal. Minsan dito rin kayo mag-dinner sa bahay. Magluluto ako ng masarap para naman makilala ko rin siya. Sige po. Pero kapag okay na po ako sa parents niya, stricto po kasi yung papa niya eh. Edi dalhin mo rin yung papa niya dito. O kaya isama mo ako sa pag-akyat mo ng ligaw sa kanya para magkakilala kaming dalawa. Hindi po pwede. Ang ibig ko po palang sabihin, hindi pa po pwede kasi syempre, umakit pa lang po ako ng ligaw. Baka isipin kagad nila na gusto ko na kagad mamanhikan kapag sinama ko kayo doon. Sa bagay, may point ka nga doon. Pero sabihin ko po kay Nika na gusto niya siyang makilala. Isasama ko po siya minsan dito sa bahay. Ayan, sige nak. Bongga, yan, bet na bet ko yan. Uy, ayos ka lang ba? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Ewan ko sa'yo. Uminom ka na hamunin ng juice, oh. Maya-maya lang parating na si Papa. Nikki, di ba mabait naman ang Papa mo? Sobra! Kaya huwag ka na masyadong kabahan dyan. Mabilis lang naman makuha ang loob ni Papa. Basta dapat, sasagutin mo lang lahat ng itatanong niya sa'yo. Isa lang naman yung ayaw nun eh. Yung malamya na parang babakla-bakla. Ano? Galit siya sa bakla? Hindi naman sa galit. Pero ayaw niya sa mga lalaki na mas maarte pa sa babae. O kaya yung parang hindi ako kayang ipagtanggol. Ayan na si Papa. Basta, huwag kang kakabahan. Nikki, pagtimpla mo nga ako ng kape. Eto, nakahanda na po yung kape ninyo, Papa. Oh, may bisita pala tayo. Si Marco nga po pala, yung kinikwento ko po sa inyo dati na matagal nang gustong dumalaw dito sa bahay. Good afternoon po, sir. May dala po pala akong puto. Bagay po sa kape nyo. Mukhang naurayan ka ng anak ko kung anong paborito kong partner sa kape. Upo ka na ulit. Special po yung puto na dala ni Marco. Dinahin niya po yung paborito niyong binibilhan sa Cavite. Totoo po palang mabenta yan kasi dalawang box na lang po yung naabutan ko kahit maaga akong pumunta at pumila. Mabenta talaga to doon. Lalo na at marami na silang nagiging reseller. Salamat dito, ha? Alam mo, matagal ko nang nire-request sa kumpare ko na taga Cavite. Ikaw lang pala makakapagdala dito sa bahay. Ay nga pala, ikaw ba yung kinukwento ng anak ko na nanliligaw sa kanya na schoolmate niya? Opo, ako po. Mukha ka naman mabait. Pero nasabi na ba sa'yo ni Nikki kung ano yung pinakaayaw ko sa lahat? Ayaw niya raw po sa babakla-bakla. Parang gano'n na nga. Pero ang gusto ko lang naman talaga mangyari, Marco, para lang malino sa'yo, ha? Gusto ko ng lalaki na kayang protektahan ang anak ko, kagaya ng pagprotekta at pag-alaga na ginawa ko sa kanya mula ng bata pa lang siya. Kayang-kaya ko po yun. Sus, ayoko marinig yan. Ang gusto ko makita mismo sa'yo. May ba ako? May mga magulang ka pa ba? Opo. Pero daddy ko na lang po ang kasama ko sa bahay eh. Matagal na po akong ulila sa nanay. So pareho pala kay ni Nikki na ulila na sa nanay. Ano naman trabaho ng daddy mo? Accountant po. Accountant po sa bangko. Talaga? Alam mo, sa bangko rin nagtatrabaho ang mama ni Nikki. Yun nga lang, maaga siyang kinuha sa amin ng anak ko. Pero feeling ko magkakasundo rin kami ng tatay mo. Malakas pa siyang uminom? Inuman talaga ka agad, Papa? Siyempre, doon ko masusukat ang tibay ng pagkalalaki nila magtatay. So ano, malakas ba kayong uminom dalawa? Opo, malakas po. Tsaka kahit sa bangko po yung nagtatrabaho, siga po yun sa lugar namin. Talaga, Marco? Hindi ko alam na ganun pala ang daddy mo. Hindi ko ba nakwento sa'yo? Walang inuurungan yun sa lugar namin. Kaya kahit nung bata ako, walang naglalakas loob na mambuli sa akin eh. Kasi kay daddy pa lang, takot na sila. Talaga? Yan ang gusto ko. Yung tigasin, parang ako. Popoy, marami pa akong naikwento sa papa ni Nikki tungkol kay Dada. Nasa bangko nga siya nagtatrabaho, na dun sila nagkakilala ni Mami, at iba pang mga kwento na lahat ay puro kasinungalingan lang. Nagigilty din naman ako kasi pakiramdam ko noon ay ikinakahiya ko ang sarili kong tatay. Pero ang sa akin lang kasi, ayoko siyang mahusgahan ng ibang tao na naman. Pati na rin ako, kagaya ng nangyari noon, na kapag ka nalaman ng iba na bakla ang tatay ko, ay iisipin nila ganoon na rin ako. Kaya ginawa ko ang lahat para hindi nila malaman ang totoo. Itinago ko sa kanila ang totoong pagkatao ng tatay ko na alam kong mahal na mahal ako. Popoy, bago kami graduate ni Nikki ng college ay sinagot niya na rin ako. Umabot ng isang taon ang relasyon namin pero hindi ko pa rin sinasabi sa kanya ang totoo tungkol kay Dada. Ni hindi ko pa nga siya dinadala sa bahay kahit isang beses o kahit ilang beses niya na akong kinukulit na gusto niya nang makilala ang tatay ko. Marami akong ibinibigay na dahilan kay Nikki. Inaayos ang bahay kaya hindi ko siya madala doon. Na kesyo BCC Dada sa trabaho o kaya naman ay nag out of town seminar at kung ano-ano pa. Mabuti na lamang din ng panahon na yon ay naging abala kami sa paghahanap ng trabaho ni Nikki kaya paminsan-minsan ay nawawala sa isip niya ang tungkol sa pagbisita sa bahay lalo na nga kay Dada. Kaya lang, nung magkaroon na nga kami ng kanya-kanyang regular na trabaho, ay nagsimula ulit mag-usisa si Nikki tungkol kay Dada. At sa mga panahon na yon ay mas kinukulit pa niya ako na makilala na ang tatay ko. Dada, medyo malilate po pala ako nang uwi mamayang gabi. Huwag niyo na po akong hintayin ng maghapunan. Bakit? May meeting pa ulit kayo sa opisina? Wala po, pero anniversary po kasi namin ni Nikki mamaya eh. Kaya pagka-out ko po sa trabaho, kakain po kami sa labas. Eh bakit hindi mo nalang siya dalhin dito sa bahay? Ipagluto ko kayo ng masarap na hapunan. Ano po kasi, nakapagpa-reserve na po ako dun sa paborito niyang restaurant. Request niya rin po kasi yun eh. Sayang naman. Gusto ko pa naman makilala yung girlfriend mo. Saka, sarap naman ako magluto, di ba? Siyempre naman po, Dada. Nagkataon lang po na nakapagpa-reserve na ako dun sa restaurant kung saan niya ako sinagot nun. Kaya hindi ko na po yun pwedeng i-cancel. Ayos lang, nak. Binibiro lang kita. Pero sana madala mo rin dito yung girlfriend mo kasi matagal ko na rin siyang gustong makilala. Isang taon na pala kayo pero kahit isang beses hindi ko pa siya nakikita. Dada, huwag ka na pong magtampo. Sinabi ko naman po sa inyo dati na busy talaga sa trabaho yun si Nikki, di ba? Halos dalawa o tatlong beses na nga lang po kami magkita sa isang linggo eh. Pwede mo naman siyang imbitahin dito sa bahay. O kaya pumunta kami nang sabay sa salon at magpaayos ng buhok. Pagkatapos kumain tayo sa labas. Simpleng babae lang po si Nikki. Hindi rin po siya mahilig magpaayos ng buhok. Kita mo na. Hindi ko pa alam yung mga simpleng bagay na yan kasi hindi ko pa rin siya kilala hanggang ngayon. Pwede mo namang sabihin kung ayaw mo talaga makilala niya ako para hindi na kita kinukulit. Naku, ang dada ko. Nagtampo na kaagad. Palagi kaya kitang kinikwento kay Nikki. Bidang-bida ka na nga pati sa papa niya eh. Ayoko lang kasi na umaasa akong makikilala sila tapos ayaw mo naman pala. Okay lang naman sa akin kung sabihin mo yun. Maiintindihan ko naman eh. Alam nyo po, hindi pa man nila kayo nakikita parang kilalang kilala na nila kayo. Lalo na yung mga tinatahi nyo. Pinapakita ko kaya yung mga pictures sa cellphone ko ng mga gown dito sa bahay. Talaga? Kinukwento mo sa kanila na mananahi ako? Siyempre po, proud na proud kaya ako sa'yo. Tsaka sa mga tinatahi mong magagandang gown at barong. Basta, makikilala niyo rin po si Nikki. Sige na po, kailangan ko na rin pong umalis. Baka malit na po ako sa trabaho. Siya, mag-iingat ka anak. Happy anniversary, love! Happy anniversary! Thank you kasi dito mo naisip na mag-celebrate ng special night natin. Siyempre naman, special yata ang lugar na to para sa ating dalawa. Grabe no, parang kailan lang kita sinagot dito sa lugar na to. Tapos ngayon, nakaisang taon na tayo. Oo nga eh. Mali mo, susunod na kumain tayo dito, mag-propose na ako ng kasal. Sira, ang dami pa nating plano kaya matagal pa yung kasal-kasal na yan. Nauunti-unti naman na natin, di ba? Pareho na tayong may regular na trabaho tapos ikaw, kakapromote mo lang din sa opisina ninyo. Kaya alam ko lahat ng mga plano natin, matutupad natin. Yung plano mo kaya na ipakilala ko sa daddy mo, kailan matutupad? Ano bang tanong niyan, love? Alam mo naman kung ano yung tinutukoy ko, di ba? Isang taon na tayong mag-on, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikilala ang daddy mo. Sinabi ko naman na dati, di ba? Busy palagi sa trabaho ang daddy ko. Halos hindi ko na nga siya makausap ng matagal sa bahay. Alam ko naman yun. Iniisip ko lang na, syempre, iba pa rin yung kilala ko siya kahit sa mukha lang. Wala ka kasing uploaded picture niya sa social media accounts mo eh. Kaya hindi ko man lang alam ang itsura niya. Lakas kasi maka-old style ni daddy. Hindi talaga mahilig mag-picture yun. Minsan lang kapag talagang may okasyon. Bakit wala ka man lang pinapakita sa akin na picture niya? May nakita naman akong picture sa'yo dati, di ba? Meron nga, love. Pero binata pa yata daddy mo nun eh. Parang hindi pa nga yata sila nagkakakilala ng mami mo sa picture na yun. Bakit pa kasi kailangan mo ng present picture niya? Kasi nga, hindi ko man lang alam kung ano yung itsura niya. Baka mamaya nakakasalubong ko na pala siya sa daan. Hindi ko man lang siya nababate. Tsaka, love, iba pa rin yung magkakilala yung mga tatay natin. Si Papa nga nagtatanong na rin sa akin tungkol sa daddy mo. Kung kailan raw ba sila magkakakilalang dalawa. Matagal-tagal pa naman yung paumanhika namin. Kaya baka matagalan din kami bago pumuntang bahay ninyo. Hindi lang naman pamamanhikan yung pwedeng maging dahilan ng pagpunta ninyo sa bahay. Pwede rin na dahil birthday ko, birthday ni Papa o kaya birthday mo. Sobrang busy lang talaga niya. Kaya sa tuwing yayain ko siya na pumunta sa inyo kapag may okasyon, hindi siya nakakasama. Busy lang ba siya o ayaw mo lang talaga akong ipakilala sa kanya? Oh, anniversary na anniversary natin oh. Magkakatampuhan pa ba naman tayo ngayon? Hindi naman sa ganun. Pakiramdam ko lang kasi hindi ka pa rin seryoso sa usapan natin. Kaya parang ayaw mo akong ipakilala sa daddy mo. Ano ka ba? Hindi totoo yan. Hindi naman tayo aabot ng ganito kung hindi ako seryoso sa'yo eh. Tsaka, takot ko lang kaya sa papa mo, no? Ay, sige na nga. Ayaw ko nang magdrama. Ayan, lumingiti na ulit yung love ko. Basta, okay? One of these days, promise, papakilala na rin kita kay dad. Popoy, maraming beses pa akong kinumbinsin ni Nikki na ipakilala ko na siya kay dada. Ako naman, marami ring ibinigay na dahilan sa kanya. Nagigets ko naman ang point niya na iba pa rin yung magkakilala ang mga tatay namin. Lalo na at alam ko sa sarili ko na seryoso talaga ako kay Nikki at sa relasyon naming dalawa. Pero Popoy, hindi ko pa rin kasi maalis sa sarili ko ang matakot na baka hindi niya ako matanggap kapag nalaman niya ang totoo tungkol kay dada. At baka yun pa ang maging dahilan ng paghihiwalay naming dalawa. At sa ilang buwan pa nga na lumipas sa relasyon namin, ay naimbento at naibigay ko na yata ang lahat ng dahilan para kay Nikki para lang umiwas na magkakilala sila ng tatay ko. Love. Thank you dito sa inihanda mong surprise birthday celebration para sa akin ha. Akala ko talaga lola mo ang may birthday eh, pero para sa akin pala tong lahat. Wala yun. Gusto ko na rin kasi makilala ni na lola. Kaya sila yung kinuntsapa ko. Nahihiya tuloy ako kasi hindi ako masyado nakaayos ngayon. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan mag-ayos. Gustong gusto ko kaya ng mga pinsan ko. O Marco, nagustuhan mo ba ang inihandang surprise ng anak ko para sa'yo? Sobra po. Hindi ko po talaga inaasahan to. Salamat din po sa inyo, Tito. Eh, naku, huwag ka magpasalamat sa akin dahil wala naman akong halos na itulong lahat dito. Ay, nga pala, Nikki. Akala ko ba darating ay, yung... Ay, Papa. Pwede niyo po bang kunin yung camera sa kwarto ko? Anong camera? Yung digicam ko po. Yung kulay pink. Naku, anak. Ang gulo-gulo ng kwarto mo. Baka hindi mo na makita kung nasan man yun. Nasa loob lang po ng cabinet ko yun, Papa. Please, pakikuha po. Para makapag-picture tayo mamaya kasama ni na Lola. Mas maganda po kasi ang quality ng picture kapag yun ang gamit ko. Oh, sige, sige. Ako na maghahanap. Thank you po! Sino yung tinutukoy ng papa kung darating? Naku, wala yun. Baka yung isang pinsan niya lang. Hindi ko kasi natawagan dahil nawala sa isip ko. Ah, ganun ba? Pero alam mo, love, ang laki pala talaga nitong pamilya niyo, no? Sinabi mo pa. Kaya nga kapag may reunion kami, hindi kami halos nagkakasya sa isang bahay. Nakakatuwa naman. Teka, sinong hinahanap mo? Wala. Wala. Wala pero parang mababali na yung leeg mo, kakalimun-limun sa paligid. Alam mo, love, kung ano-ano na lang ang napapansin mo sa akin. Sandali lang ha, kukuha lang ako ng dessert. Sige, tawagin ko lang din saglit yung kaopisina ko. May itatanong lang ako sa kanya na report, ha? Excuse me, ikaw ba yung Nikki? Opo, ako nga po. Sino po sila? Nasa guest list po ba kayo? Teka, si Dada yung lumapit kay Nikki ah. Anong ginagawa niya dito? Dada, Dad, ano pong ginagawa niya dito? Marco, happy birthday! Salamat po, pero bakit po kayo nandito? Tsaka... Paano niyo po nalaman ng bahay na to? Eh kasi, naka-receive ako ng text na may surprise birthday celebration nga para sa'yo itong si Nikki, kaya pumunta na ako. Ganda-ganda pala nitong girlfriend mo sa personal. Hindi ko agad nakilala. Siya pala yung daddy mo, love? Oo, ako nga. Sorry at hindi ko nasagot yung tawag mo, ha? Busy kasi ako sa panan... Sa financial plan and report. Di ba, dada? Busy po kayo palagi doon? Anong plan and report? Eh, leche plan lang ang alam kong gawin. Komedyante pala tong daddy mo, Marco eh. Nice meeting you po, tito. Ang tagal-tagal ko na po kayong gustong makilala. Ako rin, iha. Ang tagal ko nang sinasabi kay Marco na imbitahin ka sa bahay para matikman mo naman yung mga masasarap na luto ko. Nagluluto rin po kayo? Yung papa ko rin po mahilig magluto. Sigurado po ako magkakasundo kayong dalawa. Bakit parang pinag-uusapan niyo ako? Oh, eh bagong dating pala na bisita. Papa, daddy po ni Marco. Ah, siya ba yung tatay mo, Marco? Opo, tito. Dada, si Tito Erwin po. Papa po ni Nikki. Ay, bala eh. Ang gwapo-gwapo mo naman pala talaga. Manang-mana sa'yo itong magandang anak mo. Salamat, pero hindi ba masyado pang maaga para tawagin mo akong balae? Ito naman, nagpa-practice lang naman ako kasi doon din naman tayo papunta at saka yung mga anak natin, di ba? Bye ba? Mabuti naman na nakarating ka ngayon. Palagi nga kitang nire-request kay Marco para, alam mo na, makapag-inuman tayo paminsan-minsan. Pero sabi nga niya, busy ka raw na tao dahil tampak palagi yung mga financial report at audit na dapat gawin at tapusin sa araw-araw. Naisip ko nga na sa bagay, nung nabubuhay pa yung asawa ko, ganyan din siya kabisi nun. Kung hindi pa na ikukwento ni Marco sa'yo, kapareho mong nagtatrabaho sa bangko, yung namayapa akong asawa. Teka, nagtatrabaho sa bangko? Ako? Opo, Dada. Di ba more than 20 years na kayo sa pinagtatrabahuhan yung bangko? Doon pa nga po kayo nagkakilala ni Mami, di ba? Oo, sa bangko nga ako nagtatrabaho. Accountant, Dada. Matagal na po kayong accountant doon. Yun nga. Matagal na akong accountant doon sa bangko. Doon nga nag-start yung love story namin ng mami nitong anak ko. Tsaka, halos hindi na nga po tayo nagkikita sa bahay, di ba? Kakauwi lang ninyo, pero kapag nagre-ring na yung cellphone nyo, aalis na naman kayo kasi may tumatawag na malaking kliyente na demanding. Ganun nga. Wala na ako halos oras sa bahay kasi nga, ayun, ang hihirap kausap ng mga kliyente ko. Dati ko pa nga po sinasabi dito kay daddy na matagal nyo na siyang gustong makilala eh, pero wala eh. Sobrang sipag lang talaga nitong magtrabaho. Eh, sa kanya ata ako nagmana ng kasipagan ko sa opisina eh. Di ba po, daddy? Tama. Hindi talaga ako masyadong tumatagal sa bahay sa sobrang busy ko sa trabaho. Ikaw ba, Balae, anong trabaho mo? May-ari ako ng talyer, yung katapat lang nitong bahay namin. Kaya naman pala ang ganda pa rin ng katawan mo kahit pareho na tayong may edad. Tamang-tama dahil single and available din ako kagaya mo. Dada, baka gusto niyo na pong kumain, sasamahan ko na po kayo. Popoy, sa totoo lang ay sobrang kinabahan ako sa unang beses na nakilala ni Nikki at ng pamilya niya ang dada ko. Hindi ko alam kung papaano ko ipapaliwanag sa kanila na, oo, bakla ang tatay ko at siya ang dahilan kung papaano at bakit ako nabubuhay ngayon. Mabuti na lamang at hindi si Nikki yung tipo ng mga tao na sarado ang isip sa mga kagaya ni dada. Naramdaman ko na tinanggap nila ang pagiging bakla ng tatay ko at aliw na aliw sila sa pagpapatawa ni dada sa kanila. Ang sabi pa nga nila ay mahusay ang ginawang pagpapalaki at pag-aalaga niya sa akin dahil napalaki niya ako ng maayos at isang mabuting tao. Nang mga oras na yon ay sobra talaga akong na-guilty. Lalo na nang makita ko ang pilit na mga ngiti ni dada habang magkakasama kami ni Nikki at ni Tito Erwin. Habang sinasakyan niya ang mga kasinungalingan na sinasabi ko tungkol sa totoong pagkatao niya. Ay, grabe ang traffic sa labas. Oh, nakauwi ka na pala. Hindi ka na dito sa kusina at sabay na tayong maghapunan. Sige po, Dada. Wow, sarap naman po ng ulam natin ngayon ah. Kalamba naman ako nagluto ng hindi masarap. Grabe, Dada. Ang sarap po nitong adobong manok ninyo, ah. Alam mo yung mga ganyang bolahan mo? Alam ko na yan. Anong i-request mo sa akin? Dada naman, oh. Masarap naman po talaga kayo magluto. Kaya nga hindi mo na kailangang ulit-ulitin. Oh, so ano nga yung pabor na hihingin mo para hindi mo na ako bola-bolahin? Hindi ko nga po kayo binabola. Pero, sa Sabado nga po pala, dito raw po magdidinner si Nikki at ang papa niya. Sarapan po ninyong luto, ah. Hindi pwede. Bakit po? May lakad po ba kayo nun? Oo, meron. Sige po, sa Linggo na lang po. Sasabihin ko po sa kanila. Hindi rin ako pwede nun. Bakit naman po? May lakad na naman po kayo kahit Linggo. Saan po ba kayo pupunta nun? Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa lakad ko, ha? Ano pong tanong yan? Siyempre gusto ko pong malaman. Basta, hindi ako pwede. Bakit nga po hindi? Di ba kapag Sabado o Linggo wala naman po kayo masyadong tinatanggap na magpapatahi? Dahil ang sabi nyo, mas gusto nyong magpahinga. Ano ba, Marco? Kapag sinabi ko na hindi ako pwede, hindi pwede. Yan naman po ang hirap sa inyo, eh. Ngayon na nga lang po ako magre-request na dito magdi-dinner si Naniki, tapos kayo pa pala yung hindi pwede. Ay. Saan ka pupunta? Hindi ka pa tapos kumain, ah. Wala na po ang gana. Gusto ko na pong magpahinga. Umalik ka nga dito. Tapusin mo yung pagkain mo. So wala na nga po akong gana, kaya hindi ko na rin po talaga mauubos ang niluto nyo. O sige, gusto mo talaga malaman yung totoong dahilan kung bakit hindi ako pwede sa Sabado at Linggo? Hindi ako pwede sumama sa dinner ninyo dahil ayaw ko. Ano po ba kasi ang ibig nyong sabihin na ayaw ninyo? Eh dati nga lang po kayo yung nangungulit na dalhin dito si Nikki. Ngayong eto na, kayo naman po ang may ayaw. O edi dalhin mo sila dito sa Sabado, sabay-sabay tayong maghapunan, tapos ano? Pagkukwentuhin mo na naman ako sa kanila ng mga imbento mong bagay tungkol sa akin. Hindi naman po sa ganun. Hindi? Talaga? Dada, naipit lang naman po ako sa sitwasyon. Hindi ko lang masabi sa kanila na... Nabakla ako! Ganun ba? Ano? Hindi nila alam, di ba? Hindi alam ng girlfriend mo at ng pamilya niya yung totoong tungkol sa akin. Kaya kung ano-ano na lang yung mga inimbento mo. Ayoko lang naman po na mahusgahan kayo ng ibang tao kapag nalaman nila ang totoo. Ayaw mo lang na mahusgahan ako? O ayaw mo lang na mapahiya ka? Kasi Marco, magkaiba yun eh. Magkaiba yung sinasabi mo na iniisip mo lang yung kapakanan ko kahit ang totoo, nagiging makasarili ka lang. Sana naman po maintindihan niyo ako. Pinipilit ko naman eh. Dati pa. Kahit nung bata ka pa at alam ko na tinatago mo ako sa mga kaklase mo. Kaya ayaw mo na pumupunta ako sa school ninyo, di ba? Kaya ayaw mo na hinahatid o sinusundo kita. Ayaw mo na nakikita nila ako kasi... Kasi napapahiya ka ng dahil sa akin, tama? Dada, iniiwasan ko lang po na makarinig kayo ng masasamang bagay tungkol sa inyo. Na mahusgahan nila kayo kapag nakikita nila ang ayos ninyo. Pwede ba, Marco? Huwag mong paulit-ulit na idahilan sa akin yan. Dahil alam mo sa sarili mo kung ano yung totoo. Nagsinungaling ka sa girlfriend mo at sa pamilya niya, hindi dahil sa ayaw mo na masaktan at mahusgahan ako. Kundi dahil takot ka na ayawan ka nila ng dahil sa akin. Opo, sige na. Aaminin ko na po. Natatakot ako na maulit yung dati na kapag nakilala po kayo ng girlfriend ko, lalo na ng pamilya niya, biglang magbago yung tingin nila sa akin. Bigla nila akong ayawan. Hindi niyo naman po ako masisisi eh. Nahihirapan na po ako. Dahil kahit saan natin tingnan, alam naman po natin na hindi normal ang pamilya na to. So ano pala yung tingin mo sa akin dati pa? Abnormal na tatay? Hindi po yun ganun, Dada. Kaya tinago mo ko? Kaya gumagawa ka ng iba't ibang kwento? Huwag lang nila akong makita, ganun ba? Hindi niya naman po sana ako. Sinabi ko naman kanina, di ba? Pinipilit kong intindihin ka at yung sitwasyon mo. Kaya nga, sinakyan ko na lang lahat ng sinabi at inimbento mo na tungkol sa akin, di ba? Pero hindi mo ba naisip na hindi lang ako yung niloloko mo sa mga sinasabi mo na yan? Lahat sila. Lahat kami. Hindi naman po madali para sa akin yung ginawa ko na yun. Mas lalo naman sa akin, anak. Pero alam po ko ano yung pinakamasakit. Yung akala ko na napalaki kita ng maayos pero parang hindi pala. Hindi ko nga alam kung saan ako nagkulang eh. Bakit ganun? Bakit parang pati yung sarili kong anak hinuhusgan at ikinakahiya ako? Dada, I'm sorry po. Mahal ko po kayo at sobra po ang pasasalamat ko na kayo ang naging tatay ko. Marco, iba kasi yung sinasabi mo sa pinapakita at pinaparamdam ko sa akin eh. Dati kaya ko pang tiisin, pero ngayon hindi na. Lalo na pinaparamdam mo sa akin ang paulit-ulit na sana hindi na lang ako yung naging tatay mo. Dada, sorry po. Sorry kung naging makasarili ako. Anak, naiintindihan ko naman eh. Hindi ako perfecto pero tao pa rin naman ako. Tatay mo ako at ginawa ko yung lahat para maalagaan ka kahit mag-isa lang ako. Hindi ako nagpakananay sa'yo dahil lang wala na ang mami mo. Ginawa ko yun dahil mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Tama po kayo. Wala na po akong ibang inisip kundi ang sarili ko. Pero wala po kayong kasalanan o kahit na anong pagkukulang sa akin. Ginawa po niyo ang lahat para mapalaki ako ng maayos. Binigay niyo po sa akin ang lahat ng pag-aalaga at pagmamahal. Ako po may kasalanan. Dada, mahal na mahal ko po kayo. At paulit-ulit ko pong ipagpapasalamat na kayo po ang naging tatay ko. Popoy, ang laki-laki ng pagsisisi ko sa mga nagawa kong kasalanan kay Dada. Hindi ko alam na sobra ko na palang nasaktan siya dahil sa pagtatago ko sa kanya, sa mga kaibigan ko at sa mga taong espesyal din sa buhay ko. Ang dami kong na-realize ng gabi na yun na kahit ganoon ang sexual preference ni Dada ay ginawa niya ang lahat para mapalaki ako ng maayos at maiparamdam sa akin ang pagmamahal ng isang magulang kahit siya lang mag-isa. Bagay na binaliwala ko ng dahil sa naging makasarili ako. Puro takot at sarili ko lamang ang iniisip ko. Puro ibang tao lang at yung sasabihin nila. Mabuti na lamang at pinatawad din ako ni Dada. At sinabi ko na rin kina Nikki at sa papa niya ang buong katotohanan. Humingi ako ng tawad hindi lamang kay Dada kung hindi pati na rin kina Nikki dahil sa pagsisinungaling ko. At Popoy, maswerte ako sa mga taong nagmamahal sa akin. Binigyan nila ako ng bagong pagkakataon na magpakatotoo sa kanilang lahat. Siyempre, bad shot ako sa tatay ni Nikki pero okay lang. Napakagaan sa pakiramdam na hindi ko na kailangan pang magpanggap o magsinungaling sa harap ng iba. Maraming salamat Popoy sa pagpili at sa pagbabasa nitong sulat ko. Sana ay nakapag-iwan ng aral at inspirasyon ng kwento namin ni Dada sa marami sa inyong tagapakinig. Hanggang dito na lamang. More power and God bless sa inyong lahat na bumubuo ng Dear MOR. Gumagalang, Marco. Yan na nga po ang pagtatapos ng ating kwento for today. Ay nako, yan yung sinasabi natin talaga, ano, na the truth shall set you free. Yung katotohanan sa lahat ng may kinalaman sa iyong buhay ay magpapaluwag at magpapasaya lalo, ano, sa iyong sarili. Yan, the truth shall set you free. Mabuti naman at hindi pa nahuli ang lahat. But then again, sabi ko nga, ano, napakaraming pwedeng gawin kanina nitong si Marco sana. At isa nga doon, yung sabihin na kaagad yung katotohanan. Ayan, pero hindi eh, immature pa siya noon. Yun din naman ang dapat nating unawain. Diba, hindi niya matututunan kung papaanong mas pahalagahan yung pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang Dada kahit na siya ay sabihin kusina natin, isa sa mga pinakahinuhusgahan sa ating lipunan sa ngayon, ano, na miyembro ng LGBTQIA+ community. Diba? Sabihin na natin yan. Ayan, pero sabi ko nga, napaka-unfair talaga ng lipunan minsan. Diba? Yung mga LGBTQ na mga nagtatrabaho ng matino, na maayos, walang inaapakan na tao, pinandidirihan, at sinisino-sino lamang ng ibang tao. Pero yung mga magnanakaw na mga politiko, yung mga nagpapagamit, yung mga nababayaran, parang pagkakatiwalaan nyo pa rin sa mga susunod na mga eleksyon. Di ba may mga ganon? Di ba? It's just so unfair. Sino ngayon ang makakapal ang mukha? Di ba? Ito bang mga dishonest na mga public officials na ito o yung mga LGBTQIA na ang tanging kasalanan lang sa'yo ay hindi sila, they don't appear na sila yung ideal man or ideal woman para sa iyo. 'Di ba? Madumi ba sila sa ganoon? Eh kung maayos at wala silang inaabalang tao, 'di ba? Bakit? O sino ka para humusga? Ayan, kaya nga sabi ano, huwag tayong humusga nang tayo man din ay hindi mahusgahan. Oo, meron lang ho talagang isa maghuhusga sa atin ano, pagdating ng tamang panahon. Oo, sabihin nyo, napaka-spiritual naman ni Popoy. But that's the truth eh. Diba, wala tayong karapatan na husgahan yung kapwa natin dahil pare-parehas lang naman tayong mga nilalang, diba, ng Diyos. Diba, meron tayong mga sarili nating kahinaan, meron tayong sarili nating mga talento, meron tayong mga sarili natin na mga kalakasan din at katalinuhan. 'Di ba magkakaiba ang level, depende sa kung paano natin gagamitin yung ating mga God-given talents na 'yon ano. At doon tayo mahuhusgahan ng Diyos nung lumikha sa atin. 'Di ba naniniwala ka man sa kanya o hindi, ayan, pero hindi tama na ikaw ay humusga sa isang tao, 'di ba? Lalo na kapag ka naman hindi mo kilalang kilala yung isang tao. At lalong-lalo nang huwag niyong gagawin. Oo, alam niyo, ito yung meron akong nakausap ano na binigyan ko siya ng tanong. Na sabi ko, ano ang gagawin mo kung sabi ko marapat ba yung mga bakla, tatanggapin mo ba na ganyan? Sabi, alam nyo ang sagot sa akin, in short, hindi naman siya homophobic. Okay? So lalaki yung kausap ni Popoy, hindi naman siya homophobic. Ayan, pero ang daming mga sinabi na katwira na hindi, ang babae talaga para sa lalaki, ang lalaki ay para sa babae lang. Okay, nandun na tayo. Ayan, nabanggit pa nga yung Bible doon. Ayan, pero sabi ko nga, papaano kung malalaman mo na ang isa sa mga anak mo ay miyembro nung sinasabi mo ng community na yon, ng LGBTQIA+ community, 'di ba? Bigla na patingin sa akin at nahirapan sumagot. Yung kinakausap kong yun, papaano? Siba, sabi ko, kung mismong kapamilya mo na. Well, biglang nag-iba yung tono ng usapan. Dahil talagang iba rin naman talagang usapan magpasangga ngayon. Ano? Ayan, dahil nga tayo ay minsan nagiging makasarili sa ating mga ano, no, sa ating mga pangatwiran. Diba? Gusto natin yung ating gusto na, dahil sa kagustuhan nating mang-impress ng ibang tao, gusto nating ipakita sa kanila na hindi perpekto ang na perpekto ang pamilya ko, masaya kami sa bahay, ang saya ko sa sabihin na natin, ang saya ko sa asawa ko, ang saya ko sa mga anak ko, wala kaming problema. Sino niloko mo? 'Di ba lahat tayo ay mayroong mga pinagdaraanan pagdating sa ating mga pamilya, 'di ba? You just have to be true to yourself, 'di ba, para maging totoo ka rin sa ibang mga tao. Dahil mahirap na sabihin sa ibang tao na alam mo mali ang ginagawa mo, alam mo mali ang maging bakla, mali ang maging tomboy. Ayan, siguraduhin mo na bago mo sabihin 'yan, 'di ba, ikaw mismo ay sigurado ka sa sexual preference mo. O kung hindi man ikaw, isa sa mga kapamilya mo ay hindi mo hinuhusgahan. 'Di ba? Oh, may ang hirap-hirap i-justify noon. Isa hong mahabang usapin pa rin ito, no, sa ating lipunan lalo na. Pero ngayon I feel na mas unti-unti na. Ayan, pausad na eh. Hindi naman tayo paatras eh. Umuusad nang umuusad na mas natatanggap natin, ano, ang mga kapatid natin, mga kapamilya natin na miyembro ng LGBTQIA. Ang para sa akin lang talaga, no, in my humble opinion about this, bakit nga natin sila hindi tatanggapin? Bakit natin sila hindi yayakapin kung sila naman ay walang inaapakang ibang mga tao? 'Di ba? Kung sila naman ay hindi mamamatay tao, 'di ba? Hindi sila nanananggal ng trabaho, 'di ba, na maayos, 'di ba, hindi sila basta-basta naghihiganti, hindi nananakit, 'di ba? See, who are we to judge, 'di ba? At dahil sa straight na lalaki ang nanakit, okay lang 'yan, straight 'yan eh. Pero pagka bakla, kasi na ganyan kaya, bakla ka kasi. I mean, no, 'di ba, lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo ay dumating sa mundong ito sa isang paraan, lahat din po tayo ay aalis sa isang paraan. At yun ay yung pagkawala ng ating hininga. Kaya naman bago mawala yung hininga natin na yan, ano, the breath of life, bago yan na mawala, sana maging malinaw sa atin na anuman ang ating sexual preference, mapamyembro tayo ng LGBTQIA community plus community, ayan, o kaya naman mapababae tayo, mapalalaki, respeto, pakikipagkapwa-tao, yun dapat yung mas nangunguna sa atin. Oo, hindi sa kung ano ang itsura ng isang tao, kung ano ang kanyang ginagawang pananamit sa kanyang sarili. But then again, speaking of yung pananamit, wag naman din nating aalisan ng respeto yung ibang tao, lalo na sa ating pananamit. Kasi aminin natin, ano, merong mga... example na lang yung mga bading na masyado namang grabe rin kung magdamit babae. Diba, it's okay, sige, mag-cross-dresser ka. Para sa akin, okay lang. Pero minsan, grabe na, alam nyo yung parang, alam ko naman na bakla ka, but you don't have to make a very irresponsible statement na labas na talaga yung kuyukot mo, na parang wala kang respeto sa sarili mo. Diba, kakulangan mo rin yun. Diba, be responsible. Mapababae ka, palalaki ka, gawin mong karespeto ang sarili mo. Respetuhin mo muna 'yung sarili mo, 'di ba? Bago ka respetuhin ng ibang mga tao. 'Di ba? Manamit ka nang tama, makitungo ka, makipag-usap ka nang tama sa ibang mga tao, and I'm telling you, I'm sure of this, 'di ba? Magiging irerespeto ka nila without you even saying it. Narespetuhin niyo naman ako. Dahil nakikita nila na maayos ka makitungo, maayos ka makipag kapwa-tao. Yun naman yun eh. Diba? It doesn't really matter kung ikaw ay bading, kaya mo bang protect? Pagkabading ba, hindi kayang protekta? No, of course not. Oo, kayang-kaya. Mapababae, mapalalaki, kaya tayong protektahan physically, emotionally, and even spiritually. Diba? Na alam nyo, kapag kayong need, lalo na kung ito ay fueled by love, diba? Pinatatakbo ng pag-ibig, diba? Para sa iyong anak, kahit na bakla ka, kahit na tomboy ka, I'm sure, ipagtatanggol mo ang anak mo. Diba? Ang kapatid mo na lang na asar-asarin, diba? I'm sure, I'm telling you, talaga makikipag-away ka kahit hindi kayo magkasundo ng kapatid mo. Diba? Kahit sabi mong father-in-law mo, mother-in-law mo, ipagtatanggol mo yan dahil maayos ang pagkakakilala mo sa kanila, bagaman ganun ang kanilang sexual preference, 'di ba? O ganun na nakakabilang sila dun sa LGBTQIA plus community, 'di ba? Kaya po sabi ko nga, inulit ko ha, bago tayo umalis, 'di ba, sa mundong ito, sa iisang paraan, yung pagkawala, pagkaputol ng ating hininga, sana maging malawak ang ating isipan kung ano ba talaga ang pinakamahalaga. Yun po ay yung pagmamahal sa ating kapwa-tao at yung mismong pakikipagkapwa-tao. Maraming maraming salamat mga kapamilya ha, sa lahat ng tumutok sa ating storyang ito ni Marco, hashtag Dear MOR Dada. Ayan, sana po ay naging eye-opener ano, sa marami sa mga nakikinig sa atin ngayon. Bagaman may mga storya na tayo mga narinig about like this. Okay, mga katulad nito. Ayan, pero alam nyo, magkakaiba talaga ng anggulo, ano? Magkakaiba ng anggulo ang bawat storya. At yan po ang matitikman ninyo araw-araw dito sa amin sa Dear MOR. Kaya naman, araw-araw din po kayong tumutok sa ating Facebook Live at pati na rin sa Kumu. Ayan, pwede po kayong maraming salamat sa 2,653 plus sa mga naka-tune in sa ating live stream sa Kumu. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga nagsisend ng mga diamonds. Salamat sa inyong pa-diamonds at syempre sa lahat ng mga pa-stars din oo, na isinend din nyo ano, dito sa Facebook Live natin. Thank you so much mga kapamilya. Nakasama nyo po ang inyong lingkod na pwede nyo ring i-follow sa Instagram, sa IG. Ako po ay matatagpuan doon at MOR1019 Popoy. Okay, ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guwapopoy.